jest życie na czas. Skrywając wewnątrz historię o prawdziwym ja, przez ciszę i wrzask potykam się, gdy kredką podkreślam swoją niepewność. Niby wszystko mam, a jednak niezmiennie czuję się sam. Niby wszystko mam, dlaczego więc? Wszystko za chwile, których brak. Nienawidzę cię i wiarę, poczucie, że mnie znasz, gdy nie było tak. Niby wszystko mam, a jednak niezmiennie czuję się sam. Niby wszystko mam. Niby wszystko mam. Patrz, kawka za oknem mruga mi okiem. Niby wszystko mam. Dlaczego więc?